сёння мы працягнем з вамі знаёміцца з прыгодамі хамячка Тошкі. Памятайце, у хлопчыка Паўліка жыў хамячок Тошка. Аднойчы Тошка ўпаў з балкона і апынуўся на волі. Тут і пачаліся яго прыгоды. Хамячок пазнаёміўся з конікам, мурашамі, нават з лісой і ваўком, якія ўвесь час імкнуліся з'есці хамячка. Але ён раз за разам уцякаў ад іх. Пазнаёміўся і пасябраваў наш Тошка з вавёркай адважкай, суслікам, грызлікам. На гароховым полі, дзе жыў грызлік, Тошка выкапаў сабе нару. Пазнаёміўся яшчэ і з суслікам Сапунком і запрасіў яго ў госці. Што ж было далей, вы зараз і даведаецеся. Сябры рушылі ў госці да Тошкі. «Вось тут я і жыву», – сказаў хамячок, калі яны з Сапунком зайшлі ў норку. «Утульная норка», – пахваліў сурок і сеў на мяккую пастельку. У гэты момант у нару забег грызлік. «Тошка, што я зараз табе раска...» – не дагаварыў ён. Убачыўшы сурка, суслік спачатку пачырванеў, потым збялеў і выскаліў зубы. «Што ты хацеў расказаць?» – падышоў да яго Тошка. Але суслік, адпіхнуўшы сябра, пачаў наступаць на сурка. «Ты што тут робіш на маім полі, у нары майго сябра?» – злосна закрычаў ён. Хамячок нічога не разумеў. Вось-вось яны пачнуць біцца. Ён глядзеў то на Сапунка, у якога поўсць дуба стала, то на грызліка, гатовага разарваць сурка сваімі моцнымі зубамі. «Што з вамі? Што з вамі, сябры мае?» Бегаў вакол іх Тошка. «Супакойцеся, я вас зараз пазнаёмлю». «Дзякуй, мы з ім ужо даўно знаёмыя і вельмі добра, нават лепш, чым ты думаеш», — раз'юшана крыкнуў суслік і выбег з нары. «Што здарылася, Сапунок? Я нічога не разумею», — разгублена спытаў Тошка. Сурок расказаў хамячку даўнюю гісторыю. Аказалася, што калісьці Сапунок і грызлік знайшлі разам пшанічны каласок і не змаглі яго падзяліць. Яны моцна пабіліся, а пасля пасяліліся на розных палях. З'яўляцца на полі ворага было строга забаронена. «А каму ж дастаўся той каласок?» – пацікавіўся Тошка. «Нікому. Пакуль мы біліся, прилетел голуб, подзяўбаў зярняты и нас разогнал». Сапунок опустил голову и сумно сказал: «Ну, добра, я пойду. Пробач, что так отрымалася». «Не переживай, я подумаю, як вас помирить», — пообяцал Тошка. Хамячок провел сурка и по дорозе назад зайшел до грызлика. «Чего пришел? Я тебе не кликал», — зернул с-под лба суслик. «Поговорить хочу», — пачаў Тошка. «Не буду я з табой размаўляць, пакуль будзеш сябраваць з гэтым». «Вы мне абодва дарагія, я хачу, каб вы памірыліся», — угаворваў хамячок. «Ні за што», — цвёрда стаяў на сваім суслік. «Гэта ж падумаць, за пшанічнага каласка ворагамі на ўсё жыццё застацца, аж смешна», — сарамаціў сябра Тошка. «Калі есці хочацца, не смешна», — прабурчаў грызлік. «Не сварыцца цяпер трэба, а думаць, як лісу правучыць», — пераконваў Тошка. «Яна сёння зноў за намі гналася, але мы ў сланечніках схаваліся. Вось і думай са сваім новым сябрам, а я табе не таварыш і не буду нічога раіць», — не здаваўся грызлік. Тошка зразумеў, што марна траціць час, і стаў збірацца дадому. «Калі перадумаеш, прыбягай да мяне», — сказаў ён напоследок.